بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. ليه وكيواني تريكم نتانو منذ ربيع الأول mwaka 1442 katika darsa kitabu shamailu nabii sallallahu alaihi wasallam al-imam abi isa at-tirmidhi rahimahullahu ta'ala bi sharh fadilati ash-shaykh عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر حفظه الله تعالى. تلفكي باب ما جاء في تواضع رسول الله صلى الله عليه وسلم وننكيف أن يكون أنتم بيت محمد صلى الله عليه وسلم. Tulianza hadithi ya Al-Hasan ibn Ali aliposema sa'altu khali Hind ibn Abi Hala wa kana wasafan, kamuuliza amueleze kuhusu Mtume sallallahu alaihi wasallam. Akamueleza mambo mingi sana yanayofungamana na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na hadithi kwa kuwa ni ndefu, tulifikia majalis ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, vikao vyake vilikuwa vipi. Qala fasaltuhu an majlisihi, nimuuliza kuhusu vikao ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Je, katika vikao vyake alikuwa akiamiliana na watu vipi Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Faqala, akanijibu, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaqumu wala yajlisu illa ala dhikrin وإذا انتهى إلى قوم جلس حيث ينتهي به المجلس عليه الصلاة والسلام ويأمر بذلك. كنا صفة زمتومة صلى الله عليه وسلم تواضع ليكونا زمتومة صلى الله عليه وسلم والله تتحير كتمن جينا ويزكو kushangazwa sana. Na huu ni mfano mzuri sana wa tawadhu aliyokuwa nao Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sasa ukipima vile alivyokuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam na hali ya watu leo, wakuta hazifanani kabisa. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akija katika kikao hukaa pale kinapoishia kile kikao. Alikuwa iwaweza kuruka watu wakaja mbele, bali masahaba watakuwa radhi na hilo kikamilifu, wala hawana tatizo nalo, bali wataka kumtanguliza katika kila jambo. Lakini wallahi Mtume sallallahu alaihi wasallam akiingia katika majlis, masahaba wasimame, kwa kuwa wajua hilo jambo alichukia, na hukaa pale panapoishia mkao. Ikiwa watu wamejaa, yeye atakaa huko mwisho. Pale panapoishia mkao atakaa pale. Sisi leo tuko hivyo. Mtu aona amefikia mahali kwa kile cheo alichonacho yeye, kukaa mwisho haikufanana na yeye. Kwa hivyo akija pale atakaa pelekwe high table, sikumwe mpaka kule mbele. Kwa kupenda, sio kwa eti watu wamemshika ala lazima waende mbele. Apenda swa, na asipofanyiwa hivyo ni jambo la muudhi. Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa tawadhu alikuwa nayo, wala yajlis la yaqumu wala yajlis illa ala dhikri, mwanzo hasimami wala kukaa isipokuwa humtaja Allah, yani daima mtaja Allah subhanahu wa ta'ala. Wa idha intaha ila qaumin jalasa haythu yantahi bihi almajlis, akiishia kwa watu sasa kuja kukaa, akaa mwisho wa kile kikao pale pale poanza, mwisho pale ndio yakaa. Sema watu wamekuja 10 ataketi wa 11, watu wamekuja 20 ataketi wa 21. Wayamuru bidhalika, bali na hilo pia aliamrisha mtu akija katika kikao akae mwisho mwisho wa kile kikao. Yaamuru man ata ila qaumin an yajlisa haythu intaha bihi almajlis, amrisha kwa mtu anapokuja kwa watu akae pale panapoishia kile kikao. Yu'ti kulla julasaihi binasibihi min almuhadatha walmubasata wasu'ali 'an alhal la yakhussu ba'd julasaihi bidhalika duna ba'd, katika kikao chake kila anayekaa naye humpa sehemu ya mazungumzo. Bimaana atamuuliza huyu hali yake, kisha huyu, kisha yule, kila mmoja atahakikisha amempa nafasi yake ya kuzungumza na yeye. Wala hawahusishi baadhi ya watu pasi na wengine, bimaana hata kuja ulize Abubakar as-Siddiq kwa sababu ni mtu wa karibu na yeye zaidi katika masahaba, vipi hali yako, jamaa nyumbani wote waona neno inshallah alhamdulillah, bas a kila aliyekaa pale atampa nasib kiasi cha mazungumzo anayompa huyu atampa na yule. La yahsabu jalisuhu anna ahadan akramu alayhi minhu, nani anaweza kufanya hivyo? Yani kiasi cha kuwa kila aliyekaa adhania yeye ndiye mtukufu zaidi kwa Mtume sallam kuliko mwenzake, namna anavyowapa ihtimamu wote, kiasi cha kuwa kila mmoja ajiona ni muhimu kwa Mtume sallam kuliko mwenzake, ajiona yeye amekirimiwa zaidi. Wahadha raji'un lilawwal li'anna kulla jalisin min julasaihi yu'tihi nasibahu min albishri walmu'anasa wasu'ali, na hiyo rejea katika hili tulilieleza hapa mwanzo, yu'ti kulla julasaihi binasibihi, bimaana kila mmoja katika wale anaokaa na wao alikuwa akimpa sehemu yake katika bashasha na kumuuliza hali, ahisi yuko pamoja na yeye mpaka akidhania kuwa yeye ndiye Mtume sallam amemtunuku zaidi kuliko mwenzake. Kumbe wote huwa ni hivyo, kila mmoja akampa nasibu yake. Fayakhruju kullu wahidin minhum wa huwa yahissu annahu akramul julasa'i 'inda, kwa hivyo kila mmoja yuwatoka pale akiona kuwa yeye ndiyo amekirimiwa zaidi katika wale waliokaa na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Man jalasahu au fawadahu fi hajatin sabarahu hatta yakuna huwa almunsarif anhu ay la yamallu min su'alihim wa min dhikri hajatihim. Mtume sallam alikuwa hachoki na masahaba kumuuliza maswali na kumpelekea yeye haja zao. Fa idha jalasahu ahadun, yoyote yule akikaa na Mtume sallallahu alaihi wasallam, au fawadahu bihajatin, wataka jambo fulani hivi azungumza na Mtume sallallahu alaihi wasallam kuhusu haja yake, sabara alayhi, Mtume sallallahu alaihi wasallam amsubiria, wastamaa ilayhi biduni malal, akamsikiliza bila ya kuchoka, wa biduni dhajar, bila kusikia dhiki na kukasirika kwa ile mazungumzo, wala yaqta'u hadithahu hatta yantahi sahibu alhajati wa yansarif, wala hamkatizi maneno yake azungumze mpaka amalize aende zake. ومن سأله حاجة لم يرده إلا بها أي لم يرده إلا بحاجته. متوم صلى الله عليه وسلم alikuwa hajui kusema la katika chochote anachoombwa, hasemi la isipokuwa ikiwa lile jambo la khalifu sheria ya Allah. Lakini mpaka nguo aliyoivaa, akaja mtu akamwambia Rasulullah, nguo yako naipenda naitaka, ataingia ndani ya nyumba abadilishe aitoe ampe kiasi hiki. Huyu ni mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mpaka masahaba wakawa, yule mmoja katika masahaba, mtume sallallahu alaihi wasallam amevaa nguo na ana haja nayo mpya, na mkisikia nguo msifikirie basi nguo hivyo, anameletewa zawadi ni izar na rida sahali, nguo akivaa mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa hashindwi kuvaa nguo za kifahari, lakini yuko vile vile alayhi salatu wassalam. Ile sahaba amwambia Rasulullah, nimeipenda hii nguo yako naitaka. Wazi wazi na iwajua mtume sallama hawezi kukataa. Mtume sallama akasimama akaingia nyumbani kwake, masahaba wakamwambia, wewe una nini wewe? Wewe wajua kuwa mtume sallama hawezi kukataa, kisha umwambie hivyo na wajua ameivaa iwe ihitaji ile nguo? Akasema, wallahi sikuwa naihitaji ile nguo, natamani iwe ndiyo sanda yangu nitakayofunikwa nayo nitakapofariki. Hilo ndio lilinifanya mimi ni muombe mtume sana, na naam ikawa ndiyo sanda yake. Mtume sana akaingia ndani ya nyumba akabadilisha akampa pale pale. Kwa hivyo alikuwa hamregeshi mtu isipokuwa atampa haja yake. Na nyote mafahamu kisa cha yule badwi aliyekuja kwa mtume sallallahu alaihi wasallam na kumshika ukosi kwa nguvu, i'tini ya Muhammad, nipe ewe Muhammad, utatoa katika mali ya sadaqa au min mali Allah, fa innahu laysa min malika wala min mali abik, hii si mali yako wala babako, utatoa. Shika hivi, utatoa. Hebu jaribu leo, jaribu subutu. Mwanzo hupati, wacha kupata yale makofi utakayokula wewe sijui mangapi, na pengine upigwe na bakora na nini. Mtume za sallam fatabassama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qimma. Na ni kweli, nani aweza kuwa hivyo? Nani anaweza kuwa hivyo? Atabasamu mtume sallam, kisha amrisha apewe, mpeni bwana yuataka. Mpeni pia huyu, huyu wakutusiwa huyu. Leo atoke kufar wamtusi mtu ambaye hawamjui wala hawajui tabia zake zilivyokuwa, wewe wasema tu. Yani kuna wakati mwingine mbwa ushtuliwa sio na vitu gani, akaanza kubweka, ajui abwekea nini, yani kwako kelele, wala hajui abwekea nini. Hata wewe uliyemweka pale akuchungie, ushangaa sababu kiani, kumbe embe linaanguka, apiga kelele. Sasa wakati mwingine ufanye hivyo. Mtume sallallahu alaihi wasallam katika tawadhu ni qimma, na mifano kama hii iko mingi sana, mifano kama hii iko mingi. Na kisa cha wale waliokuja kumuomba mtume sallam kwa hakuna, wakawa wamfuata yuarudi nyuma mtume sallam mpaka kafika kwenye mti, ridaa yake mmoja ivuta, ambia wacha, sikilizeni niwaambie kitu, wallahi lau kama ninayo mimi, kama ninayo mimi mtawapa, mtatoa, thumma la tajiduni bakhilan wala jabanan, wallahi hamtanipata mimi hata siku moja ni bakhili wala mwoga. Hakuna, hakuna, kama iko nitatoa. Hivi ndivyo alivyokuwa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na wale anaokana wao. Au sema faman saalahu hajatan lam yaruddahu illa biha au bimaisurin min alqawl إذا لم تكن عنده الحاجة التي طلبت منه قابل السائل بالكلام الميسور والكلام الطيب. Ikiwa hana mtume sallama kile ambacho aombwa, humkabili yule anayemwomba kwa maneno mazuri, kwa maneno sahali. Kama kwa mfano utamwambia fanya subra, ikija katika mali ya sadaka nitakuwekea nikupe. Na naam, yule aliyemwahidi ikiingia tu aina fulani, fulani yuko wapi, alikuja hapa akaomba jambo kadha wa kadha, ah huyo hapa njoo, haachukua kile alichokitaka iki hapa. Mara nyingi alikuwa akifanya hivyo alayhi salatu wasalam. Na kisa cha yule bwana ambaye alifanya tendo la ndoa katika mchana wa Ramadhani maarufu, akaja kwa mtume sallallahu alayhi wasallam, ya Rasulullah halaktu, mmeangamia. Angalia huyu mtu yuaja ajua wazi yeye ashaangamia, kwisha kwisha mimi khalas, hakuna tena kitu hapo. Kwa mtume sallam akamwambia, kipi kilichokuangamiza baba, una nini? Asema, mmefanya tendo la ndoa katika mchana wa Ramadhani. Mtume sallam akamwambia, hal tajidu raqaba, una mtumwa umwachilie huru? Kala la, bwana alikuwa fakiri kweli kweli, maskini kabisa, yasina. Tayib, waweza kufunga miezi miwili mfululizo? Asema, hakuna lilonitia kwenye mashaka isipokuwa nimefunga na hivyo hivyo nikaingia katika matatizo, siwezi. Tayib, waweza kulisha maskini 60? Asema, siwezi, sina uwezo huo. Kamwambia, basi kaa. Mara zikaja tende nyingi sana. Mtume sana akamwambia, nini, yuko wapi yule aliyeuliza fulani njoo? Haachukua hii, nenda kadishe hao maskini ili iwe kafara kwako. Qala, ya Rasulullah, a'ala afqar minni, nimtafute mtu fakiri kuliko mimi? Wallahi ma baina labataiha afqar bait min baiti, hii Madina yote hakuna watu maskini kama mimi. Mimi na nyumba yangu hatuna chochote kule, nikamtafute maskini yupi? Kama ingelikuwa kwa mfano mimi na wewe ungesema salala, basi wewe unzidi wewe, sio? Fadhahika an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, mtume sana akacheka akamwambia, idhhab wa at'imhu ahlak, khalas, basi hazi chukue hizo tende, nenda kalishe jamaa zako, nenda nyumbani nazo ukale wewe na watu wako wa nyumbani. Huyu bwana amekuja kwa mtume sallama ajua ameangamia, ameondoka pale yeye mwenyewe yafurahi katika kikao cha mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa ikiwa hana, atamregesha mtu kwa maneno mazuri, aondoke. Qad wasi'a an-nas bastuhu wa khuluquhu, ay kana sallallahu alayhi wasallam dha khuluqin adhim, mtume sallam alikuwa na tabia ajabu sana, tabia nzuri sana, khuluq adhim. Fawasi'a an-nas bi akhlaqihi wa inbisatihi, ikawa amewatosheleza watu kwa tabia zake nzuri alizokuwa nazo, namna anavyokuwa mkunjufu kwa watu. Watu huwezi kuwatosheleza kwa pesa zako, hata ukawa tajiri kiasi gani. Na hili liende kwa wale masponsa wa maulidi, wao waona kwa kulisha watu mabiriani, kuwagawanyiza watu pesa, mutaweza kuwatosheleza watu? Wallahi hamwezi. Yani ili watu wafanye bid'a, watiwa kwenye mitele, watiwa kwenye kugeuzwa, kuganyiziwa senti, jamaa asema wazi, bwana maulidi fulani ile naenda, kwa sababu pale kuna tenga tenga zitaivu, tukimaliza tuganyiziwa elfu elfu. Huyo ankuja lilawe kwa sababu ya elfu na sinia ya biriani. Huwezi kuwatosheleza watu kwa senti, alafu utawapa wangapi? Watosheleze. Na hii chukue ni kaida katika maisha yako, ishi hivyo. kuwa na tabia nzuri utawatosheleza watu wote nayo. Ukifikiria kuwaweza kuwatosheleza watu kwa kuwapa pesa, huwezi. Utawapa wangapi na kiasi gani ambacho chamtosheleza mtu? Binadamu, mpe kesho atakuja kwambie tena, mpe kesho atakwambia tena. Lakini hakuna kama akhlaq. Jipambe na tabia njema, hizo ndio utaweza kuwatosheleza watu nazo, tabia njema. Kwa hiyo kama wewe unaona kuwa ukigawanya senti ndio utawatosheleza watu, huwezi, wajidanganya tu. Kesho wataondoka hao ambao wana uwezo. Nyi mwajua kama safari kuna mmoja kali ya Maulidi na kadi. Maulidi ya kadi mna kama harusi. Mshaona watu wakija kuswali na kadi. Msikiti fulani kuingia kuswali waje na kadi. Kama huna kadi wewe uswali. Chaione? Ah, basi ibada ya Maulidi hiyo na ya kadi. Kama una kadi bara, unakaa nje get crusher. Simama pale nje tu. Ungojee pale nje. Kama huna nini? Kadi. Yaani bi maana uwezi kufanya ibada mpaka uwe na kadi. Kama ukualikwa usije. Afala ta'qilun. Fasara lahum aban. Ay ubuwatan diniyah. Mtume wa sallam akawa ni kama mfano wa baba kwa masahaba wake, lakini ni baba wa kidini, si baba yule mnayemjua baba yako yule mzazi ama kama ni baba yako wa kambo ama nini, la, baba wa kidini. Bi maana yeye ndiye wanaeregea kwake katika mambo yao ya dini. Fal ubuwa nawani, ubuwatun diniyya wa ubuwatun tiniyya. Ule ubaba ule uko namna mbili, kuna baba wa dini, na hii ndio utaona hata maulama wakubwa wale watu wazima watu wasema samahatu alwalid ama alwalid. Kwa mfano Ibn Baz usema alwalid alallama Abdul Aziz Ibn Baz, watu walikuwa kimuita alwalid, si baba yao watu wote, lakini ab dini, sababu katika dini watu warejea kwake, wamuuliza maswali, ndio mfano wake. والأبوة الطينية هي المنفية في قوله تعالى زولوا بابا ولي وينيو وينيو ولي ومكتازوا فما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. ومسيوني كوا أزواجه أمهاتهم مكتشكولية كوا نمتوم سلم نبابينو. بمعنى كمفانو بانتزاكي هايزي كوليو نمتو يوتي كسابو نبابينو كمفانو يوني. Au kwa mfano kwa vile ni baba yenu, yeye hawezi kuoa yoyote katika wanawake wa huu umma, la, sio maana yake. Ubaba huo ameukanusha Allah subhanahu wa ta'ala katika kitabu chake. Qawluhu wa saru indahu fil haqqi sawaan ya'dilu bainahum wa yusawi wa yusawi bainahum wa yunsif. Mtume sallam alikuwa na uadilifu baina ya masahaba wake katika haki, afanya uadilifu baina yao, kila aliye na haki ataipata haki yake. Kwa wakija kwa mfano na jambo fulani, basi atahukumu kwa uadilifu bila ya kumtizama nani anayemshtaki mwenzake. Majlisuhu majlisu ilmin wa hilmin wa hayain wa amanatin wa sabrin. Hadhihi sifatu sallallahu alaihi wasallam fi taamulihi ma'a julasai. Na hizi ni sifa za Mtume sallallahu alaihi wasallam katika kuamiliana na wale anaokaa na wao. Yuamiluhum bil hilm wal haya wal amana was sabr, akiamiliana na wao kwa upole na haya, amana na subra ya hali ya juu. Na huyu huyu Mtume sallallahu alaihi wasallam namna anavyoamiliana na masahaba kwa upole, usidhanie katika vita atakaa nyuma. Akiingia katika vita hakuna shujaa kama yeye. Akiingia katika vita, vita vikichacha, masahaba wakijificha nyuma yake, utasema siye yule alikuwa akizungumza kwa sauti ya chini, mpole, ana haya nyingi. Lakini ikiwa sasa ni kupambana na maadui wa Allah, subhanallah, yani masahaba wakiona ajabu namna Mtume sallama alivyokuwa akiingia katika vita, kisha wakitoka vitani, siye yule aliyekuwa ukimuona pale akipiga kisawasawa, huku yarudi awampole, azungumza vizuri, haya, sabr, akiwa pamoja na masahaba wake. Waweza kuchanganya tabia zote hizo, zote hizo kasichanganya katika maisha yako, wewe waishi hivi. Nani aweza kuwa mfano huu? Huku yuko hivi, huku yuko hivi. Na usiku aswali na juzuu mlizoziona kule, rakaa moja aweza kusoma suratul Baqara akaimaliza, Ali Imran akaimaliza, suratul Nisa akaimaliza, rakaa moja. Bimaana usimama masaa usiku na kilio katika swala yake, namna alivyokuwa akiathirika na kuisoma Qur'an. Huyo huyo mchana ndio yuwakaa na masahaba wake namna hii. Wewe ukasimama siku moja tu, yale masala usimama Mtume salam siku moja tu, nafikiri mchana mzima utalala. Mchana mzima utalala wewe mpaka adhuhuri, ukiamka waswali bana nachoka, lala tena wewe mpaka alasiri. Amka aswali kisha ungojea. Na hili liko mwalimu anafikiri katika ashura akhir, mfano ule. Ingawa katika ashura akhir wengine usimama usiku mzima, tusema wale ambao usimama sehemu tu katika usiku, pengine ameamka saa nane ya usiku mpaka alfajiri, mfano, sio haya. Hisabu masaa mangapi? Fikiria Mtume salam alikuwa kila siku, kila siku swala yake iko vile. Mimi naweza kupigia kukisia kisia ni swala ya masaa matatu manne matano hapo kila siku usiku, muda huo yuwa swali kila siku, si Ramadhani peke yake, kila siku alayhi salatu wassalam. La turfa'u fihi al-aswat, la turfa'u al-aswat fi majlisi sallallahu alayhi wasallam, hutusikia sauti zikipazwa katika kikao cha Mtume sallallahu alayhi wasallam. Sauti ziko chini, masahaba wanaheshima sana, walikuwa wakisema tukikaa na Mtume sallallahu alayhi wasallam, ka'anna ala ru'usina at-tayr, kana kwamba katika vichwa vyetu kuna ndege. Hebu fikiria wewe akija ndege akiruka, kama kile kindege kidogo kimeruka hapa kwenye kichwa chako, wewe hutaki kiruke, unataka kibaki hapo, utatulia namna gani? Utatulia ni kabisa kama umegandishwa pale. Hivyo basi unavyowaza ndio walikuwa masahaba wakikaa mbele ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, na kile kikao hutajwa Allah subhanahu wa ta'ala, kukazungumzwa maneno ya faida pale ndani, na yule akazungumza kwa utaratibu, na yule akazungumza kwa utaratibu, vikao vya raha. Leo makhurafi wanzua kikao kimoja kisha kikao cha Mtume, kikao cha Mtume, kisha haya huyu imba mashairi, imba mashairi tezi tezi, nyimu nini? Vikao gani vya kikhurafi khurafi hivi? Vikao vya kibidaa bidaa hivi? Wapi na wapi na vikao vya Mtume za sana? Wapi? Wewe angalia hao mabwana na madai yao ya kunyosha vidole watu wa sunna kuwa hawampendi Mtume sallam wala fakhar. Hebu waulizeni, mshawahi kusoma kwa mfano kitabu Shamailu Nabi sallam mukamjua Mtume sallam mwanzo mpaka mwisho hata mara moja? Mara moja tu mkamsoma Mtume sallam. Ni kitabu cha Imam Abu Isa Tirmidhi, hata makhurafi wa mkataa Imam Tirmidhi, wakimkataa itabidi wakati ya hadithi za Mtume sallam, sio? Mshawaona wamekaa eti wasomeshana Shamailu Nabi sallam, wakamtambua nani Mtume sallam? Na ndio maana anaweza kufanya kuona vituko, yeye kashangaa sasa hii nini? Sababu hawamfahamu nani Mtume sallam, wala kumfuata kisawa sawa vile anastahili kufuatwa. Kwa hivyo katika majlisi yake ilikuwa sauti hazinyanyuliwi, wala tubanu fihi alhuramu, ay la tuntahaku fi majlisihi hurumatin nas bil aibi wal intiqas wat tahakkum was sukhriya wa nahwi dhalika. Ilikuwa vikao vya Mtume sallama hamuna ndani yake kuingilia aibu za watu. Mtu fulani bwana yule kwake ana hivi na hivi na hivi, mtu fulani yule hivi na hivi, ukaanza kuzungumzwa aibu za mtu, kamtia aibu yule mtu na dosari, ukaanza kumfanyia dhihaka mtu fulani, ukaanza kumzungumza mtu fulani. Hakuna kitu kama hicho katika vikao vya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wala tuthna falatatuhu, ay alfalatatu allati taqa'u min ba'd an-nas fi majlisihi la tudhkaru wala turadu fi majlisihi. Pengine mtu amekosea ama nini pale, ama haitaji katika kikao chake, khalas bas, mtu fulani amfanyie hivi na mtu fulani, mambo hayo hayataji, ameteleza sio. Na hili katika vikao vya Mtume sallallahu alaihi wasallam hakukuwa na jambo lolote la kipuzi. Kwa ufupi, kwa ujumla, jambo lolote ambalo halina faida ya kidini halikuwepo likitajwa katika kikao cha Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Qala mutaadilin, ay fi taamuli an-nabi sallam lahum wa mulaqatihi wa bishri wa mbisatihi, katika kuamiliana nao Mtume sallam walikuwa sawa wote, bashasha na kuwa nao, namna anavyozungumza na wao wote awaweka sawa, mutaadilin. Bal kanu yatafadhaluna fihi bittaqwa, kwa katika ubora kila mmoja ana ubora juu ya mwenzake ni kwa kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, na hili ni baina yako na Mola wako. Fa akramuhum huwa atqahum, mbora katika wao mbele ya Allah ni yule mwenye kumcha Allah subhanahu wa ta'ala zaidi. Wala hakuna fulani yule ashafika stage ya wilaya yule, yule wali yule, na yule fulani yule bado yule, yule muridi yule bado yuko chini, yule ndio yuanza zile dhikri za chini chini, bado hajafika kule juu, na fulani ashakuwa wali yule, na fulani, ya jamaa min ayn jibtum hadhihi al-ashya, alafu mwajuaje kuwa mmekubaliwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala au bado? Mwajuaje? Binadamu leo huwa hivi, kesho huwa vile. Leo hujiona katika ibada amenyooka vizuri, mara kesho akajiona ameteleza, ameingia kwenye maasi. Ana wajibu wa kurudi kwa Allah kwa tauba, na ni mtu ajipinde baina yake na Allah subhanahu wa ta'ala. Yani mambo yako na Allah, ujisukume katika ibada ili uwe mbora mbele ya Allah, si mbele ya watu. Hawa watu wanakudanganyana sana, wallahi watu wadanganyana sana katika kupeana rutab ambazo yani hakuna faida yoyote. Na usikia katika vikao, na hapa tuko na fulani al-allama fulani na al-allama fulani al-allama, kumbe watu wa Mombasa tu al-allama waitwa al-allama, na wajua wazi yule anayekusifu ni muongo katika hilo, tena muongo ile kikweli. Lakini masha Allah, kuna mmoja msifu mwenzako, masha Allah fulani sawam qawam, afunga sana yani, wasimama swala za usiku na yuko pale mbele, hei wateka furahi ile tujaliona. Alafu ukiangalia upande wa pili, angalia ulama wa ahli sunna, Sheikh Ibn Uthaymeen, nafikiri ile klipu wale ambao washaisikia, yule kijana alitunga mashairi akawa yu msifu Sheikh Ibn Uthaymeen, na ilmu alivyoieneza na nini, na kuwa maadamu tuko na Ibn Uthaymeen khairi iko kwa Uislamu. Na nikamwambia la, maadamu kuna Qur'an na sunna watu wako kwenye khairi. Kila akisema kitu ambia la, hiyo futa hiyo hivi. Mwisho yule kijana ambiwa afadhali unyamaze, tosha, wachana naye. Akamkatiza na kukataa kabisa jambo kama hilo. Asaja mtu kitu cha kusimama usiku, sinsiri ya mtu ikiwa wasimamo usiku ni baina yako wewe na Mola wako, ni siri yako hiyo. Ikiwa wewe wafunga sana ni baina yako wewe na Mola wako. Lakini mtu akaja akakusifu na sifa ambazo za mambo kama haya, kuwa fulani unajua maana sawamu tena qawwam, na wewe ukafurahia, usimkataze yule mtu wafurahi kwa sifa kama hizo, hii ni hatari. Na mikao kama hii haikukuepo. Inna akramakum inda Allah atqakum, jambo kila mmoja ajijua nalo mwenyewe mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, yeye na Mola wake. Mutawadhi'in ay yu'amilu ba'dhum ba'dhan bitawadhu'. Masahaba walikuwa kiamiliana baadhi ya wao kwa wao kwa unyenyekevu. Allah subhanahu wa ta'ala akiwasifu masahaba wa Mtume sallam, yuhibbuhum wa yuhibbuna, adhillatin 'ala al-mu'minin, a'izzatin 'ala al-kafirin. Yani akikaa sahaba na mwenzake utamuona mutawadhi', tawadhu' ya hali ya juu sana, nyenyekevu sana, lakini a'izza 'ala al-kafirin. Akiingia katika uwanja wa vita, jihad fi sabilillah, utasema si yule Abu Ubaida ulikuwa muona huko. Abu Ubaida ukienda kumsoma katika tarehe yake ni mtu mpole, alikuwa mwembamba hivi mrefu, ana maneno yeye azungumzi sana, ana haya. Ngoja ingie kwenye vita hivi. Akiingia kwenye vita watu wakimbia, wale kufar wakijua yule pale yuaja, atafuta njia, ajifanya hamuoni yeye, atakuja na mwingine, akimbia huku na huku. Nenda wewe kasome tarehe ya masahaba, uwasome walikuwa vipi baina yao, kisha walikuwa vipi wakija huku. Na ndio maana yule bwana akashuhudia shahada ya kweli, pamoja na kuwa si Muislamu, yule aliyetumwa kwenda kuangalia masahaba katika yale aliyomwambia mfalme wa Uchina huko, ya maulaya, ra'aitu unasan law aradu khal' al-jabal min makanihi la khala'u. Mimi nimeona watu wallahi wakitaka kuliondoa jabali mahali pake wataliondoa. Hao watu nilowaona wakisema jabali tuliondoa hapa, wataliondoa. Mubalagha katika kuwasifu namna walivyokuwa, asema ruhbanu al-layli fursanu an-nahar, ikifika usiku wawaona wako kwenye ibada, kila mmoja katika swala yake, walia katika swala zao. Ikifika mchana bwana, fursan ni wanajeshi mashujaa juu ya mafarasi, utasema si yule usiku alikuwa akilia, yuko peke yake kando mwabudu Mola wake. Baina yao tawadhu na mahabba, na hii yote ni kwa sababu wote walikuwa katika akida moja, nyoyo zao zimeshikana. Hakuna kilichoondoa hii neema wallahi isipokuwa ni bid'a. Hii neema ya mahabba iliyokuwa baina ya Uislamu hakuna iliyoondoa isipokuwa ni bid'a. Watu walipoanza kuzua katika dini ya Allah ikaleta furqa baina yao, ndio ikaleta dhiki baina ya Waislamu. Na lau kama watu watawacha hizi bid'a wakaregea kama alivyokuwa Mtume sana na masahaba, wallahi hatujawahi kushindwa katika uwanja wa vita. Haiwezekani. Waislamu wamesimama kisawa sawa. Hili lau kama wangelijua Waislamu, haijatokea kuwa Waislamu washindwe katika uwanja wa vita wakati wamesimama katika msimamo wa kisawa sawa. Haiwezekani. Sababu ndio maana utakuta Mtume SAW alipokuwa akizungumza bid'a akizungumza na nini, na hasira sana. Sababu hizi ndio zinazoleta udhalilifu kwa Uislamu. Huu udhalilifu kwa Uislamu unaitwa nani? Wallahu almusta'an. Si wengi wanaofahamu hivyo. Na ndio maana ukoona watu wa sunna wana ukali sana dhidi ya bid'a, kwa sababu wamemuelewa Mtume SAW kwa nini alikuwa akikataza bid'a. Na ukoona watu wa bid'a wachukulia ni jambo sahali kwao yani. Na awam mashaallah wapenda jambo lolote ambalo kulifanya ndani yake utakuwa na usahali wa kufanya maasi, ya watu wapenda. Sababu ndani ya mambo kama haya ya bid'a yanayofanywa kuna mambo ya ikhtilat ndani yake, kuna mambo ya upuzi ndani yake mingi. Wewe angalia na watu wazungumze ukweli, Inavotokea hii mikusanyiko kama hii ya sasa ya maulidi, sindo mabinti utoka katika majumba yao nyumbani kwa ruhusa ya kuenda kufanya nini? Aenda maulidini. Kumbe nje jamaa. Sasa kwa nini yule fasik asisupporti maulidi na ndio yajua chansi yake? Ndio atapenda yeye. Lini maulidi bwana? Ah, wapi? Kumbe yuenda kufuata mambo yake. Sasa msione mna watu wengi ati waja. Wengi wanaokuja katika mambo kama hao na yao. Wengine usema wao enda kwa ajili ya ile bid'a waipenda. Kuna wengine wana mambo yao. Sallallahu alaihi wasallam. Yuwaqiruna fihi al-kabir wa yarhamuna fihi al-saghir. Falaysa minna man lam yuwaqir kabirana wa yarham saghirana. Katika kikao cha Mtume sallam walikuwa kimheshimu mtu mzima na kumuonea huruma mtoto mdogo. Kwani si katika sisi yule ambaye hata waheshimu watu wazima na kuwaonea huruma wadogo? Sio mtoto amekuja kwani toka. Kuna wazee wengine watu wazima pia wao, lakini hawawezi kusubiria watoto kuja misikitini. Wakatoa na ile hadithi maudhu'u jannibu masajidana almajanin fiyo wasigar, kitu kama haa. Mtume sallam alikuwa mpaka akiweka yani tende zile besar ili watoto waje misikitini, waje wakichukua zile tende wawe misikitini. Na masahaba wakija na watu, bali Mtume sallam katika wakati mmoja alisujudu sajida ndefu sana mpaka masahaba wakafikiria kuwa Mtume sallam imma ni wahyi ama ni amefariki. Mtume sallam aliposimama akasema inna ibni hadha qad irtahalani, mjukuu wangu huyu, sema mwanangu huyu amenipandia kama kipando, rahli yani amempandia juu yake, imma al-Hasan al-Hussein anampandia kwenye mgongo wake. Mtume sallallahu alayhi wasallam au kama qala sa fakarihtu an aqta alayhi rahatahu, nikachukia kumkatia starehe yake, mwache aendelee. Ile mtoto aendelee kubembea yeye mpaka kishachoka, ndio Mtume sema Allahu akbar. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam mtoto mdogo na huruma aliyokuwa nao kwake. Sasa kuna watu wengine ufuata imamu bwana waambie watu bwana wafukuze wale watoto bwana. Sasa wafukuze Mtume sallallahu alaihi wasallam watoto wake akija kumpandia kwenye maungo yake na yeye waswalishe. Sasa tofukuza vipi watoto ndani ya msikiti? Sema kufanywe mikakati ile faudha inayofanywa na watoto isifanywe katika msikiti. Kivipi? Mzazi akae na mtoto wake basi. Nyinyi tatizo lenu mlonalo, mwataka kukusanya watoto wote katika sehemu moja, watoto kwao hapa, alafu mtarajia mtoto na mtoto wasimame kwenye safu moja kisha asifanye mchezo. Ilitokea wapi? Wewe uliona wapi? Vipi yani wataka mtoto mdogo akae na mtoto mdogo na mwingine? Wewe ngoje amini utakuta utajua. Hata na kikoto chako kisimama utaanza na yupi? Wala dhalin ndo utajua kama kuna watoto hapo. Kusudi tena kufanyia. Si uweka pamoja? Sasa nyi pangeni mikakati. Mtoto akija na mzazi wake aswali naye. Kisha muone kama ile fujo litatokea. Kuna fujo lolote litatokea. Kila mtoto yuko kivyake. Aswali vizuri kabisa. Msifukuze watoto, waoneni huruma jamani. Wazoesheni. Alafu watakuja kuwa mkubwa kidogo tu. Hawaswali wale watoto. Kabisa hataki kuona msikiti. Si ulimfukuza wewe kuanzia mdogo? Ungemzoesha kuanzia mdogo angelikuwa yupenda kwenda msikitini. Haya na mali pake. Wa yu'thiruna dhal hajati fa idha jaa li majlisihi dhul haja fa inna sahabata radiyallahu anhum yu'thirunahu bil hadithi bi taqribihi lin nabiy sallam li yu'rida hajatahu. Ikiwa kuna mtu ana mahitaji yake kwa Mtume sallam, masahaba wenyewe walikuwa kimtanguliza kwenda kwa Mtume sallam kumweleza kile anachokihitaji. Maana wakikaa kuna mwingine pengine ana haja, usisahau fulani takadam nenda, sababu sisi tumekuja tukukaa kufaidika, wewe una haja yako nenda kumtumsa. ويحفظون الغريب أي يحفظون للغريب حقه من حيث الإكرام والإحسان والضيافة ونحو ذلك ولكوا وكيفاذي حق يمجيني mtu amekuja kutoka mbali amekuja pale kwa hivyo wamkirimu wamtanguliza kwa mtume sallam pengine amekuja ataka kitu uliza maswali wamfanyia wema hivi ndivyo walivyokuwa masahaba wa mtume sallam na mtume sallam katika vikao vyake umeviona vikao vya mtume sallam hivi ndivyo vilivyokuwa na bado kuna mingine ameyataja hapa mbele al-Imam Tirmidhi rahimahullah kuhusu tawadhu ya mtume sallallahu alaihi wasallam takuja kuyamalizia katika kikao kitakachokuja subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik barakallahu fiik